Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sar ala nehcihi ve men ittabahu bi ihsan ila yevmiddin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Geçen hafta en son Ala suresinin tefsirinde kaldık, bitirdik Allah'a hamdolsun. Bu hafta Gâşiye suresi, Ala suresinden sonra gelen 26 ayetten müteşekkil ve Mekke'de nazil olmuş surelerden bir tanesidir. Sure adını ilk ayetinde geçen gâşiye kelimesinden zaten görüldüğü üzere almış. Zaten tefsir ederken de manasının ne demek olduğunu beyan edeceğiz inşallah. O yüzden ilk ayette Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki هَلْ اَتَاكَ حَد۪يثُ الْغَاشِيَةِ Sana gâşiyenin haberi geldi mi? Abdullah İbni Abbas sahabenin büyüklerinden ve tabiinin büyüklerinden başka büyük tefsir alimleri, Mücahit gibi, Ata gibi, Tavuz gibi buna benzer alimler gâşiyenin kıyamet olduğunu, kıyametin başka bir adı olduğunu beyan etmişler. Yani sana kıyametin haberi geldi mi demektir. Hatta İmam Ahmed'in Müsned'inde, İbn-i Mace'nin Sünen'inde ve gene Ebu Davud'un da Sünen'inde tahric ettiği başka bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kadının birinin bu ayeti okuduğunu işitiyor. Hel etake hadisul gâşiye, sana kıyametin haberi geldi mi? Cevaben diyor ki naam. Yani geldi. Evet, bu haber bana ulaştı. Bu şekilde bir hadis rivayet edilmiş hadis kaynaklarında. Zaten geçen hafta da beyan etmiştik. Sebbih isme rabbikel âlâ. Rabbinin yüce olan ismini tesbih et. Ne diyorduk? Subhane rabbiyel âlâ diye Kur'an'a cevap veriyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sürekli Kur'an'la konuşma halindeydi. Vucuhu yevme izin haşi'a, o gün yüzler korkmuştur. Bu tabi daha önce de beyan ettiğimiz bir noktaya işaret eden bir ayettir. Yüz öyle bir varlıktır ki kalbin aynasıdır yüz aslında. Zaten bunu destekleyen sünnen sahiplerinin tahric ettiği şu hadis vardır. Güzel suret ile dinde derin anlayış münafıkta bir araya gelmez. Yani güzel bir yüzle dinde derin anlayış münafıkta bir araya toplanmaz. Bunun tam zıttı, müminde o zaman ne vardır? Mefhumul muhalefe kuralından yola çıkarak ne vardır müminde? Güzel yüz ve dinde derin anlayış. Yüz öyle bir varlık ki kalbin güzelliğini yansıtır. Yani insanın mümin veya münafık, iyi veya kötü bir Müslüman olmasının sebebi kalbinin iyiliği veya kötülüğüdür. Kalp de öyle bir varlıktır ki kalbin içerisinde taşıdığı duygular ve hisler nereye yansır? Yüze. O yüzden vucuhu yevme izin haşi'ah. O gün öyle yüzler vardır, korkmuştur. Zaten siz bir adamı korktuğunu gözünden dersin, gözlerinden belliydi korktuğu. Neredeyse yuvasından fırlayacaktı korkudan gözleri. Öyle mi? Veya bunun haricinde bir insanın aşırı korku anında, deprem gibi mesela, değil mi? Sel gibi, aşırı işte şimşeğin çaktığı fırtına, hortum gibi, değil mi? Yani insanı korkutan bu gibi durumlarda, bu gibi durumların her birisinde korkusu, kalpte taşıdığı korkusu yüzüne yansır. O yüzden bu ayet bu genel kuralı ortaya koymuştur. Yüz kalbin aynasıdır. O yüzden insanın gözleri kalbiyle bağlı ayrı bir organıdır ki gene gözlerde hayır veya şer olduğunu basiret sahipleri görebilirler. Nitekim bir gün Osman radıyallahu anh'unun yanına adam biri girdiği zaman diyor ki bu zinakarı çıkartın benim meclisimden. Diyorlar nereden anladın? Görmüyor musunuz diyor yani. Şimdi gerçekten görmüyor musunuz? Hani taaccüp ediyor. Nasıl görmüyorsunuz da? Taaccüp edilecek bir şey yok. İnsanın kalbinde ne kadar hayır varsa o kadarını görebilir. İnsanın kalbinde ne kadar hayır varsa gözlerden veya yüzden o kadarını anlayabilir. Hatta buna benzer çok kıssa vardır. Sahih hadis vardır. Buna benzer rivayetler vardır. Salihler birbirlerini gördüklerinde tanırlar. Yüzlerinden, bakışlarından, oturmalarından, kalkmalarından. Hep buna benzer İsrailiyat kıssalar, sahih hadislerde var olan geçmiş ümmetlerin halleri. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabeyi suikaste gönderdiği zaman diyor ki nasıl tanıyacağım onu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onu gördüğünde kalbine korku düşecek. Öyle tanıyacaksın. Niye? Yüzünde şer var adamın yani. gözlerinden şeytan akıyor, şer akıyor. Dolayısıyla o gözdeki ve yüzdeki kalbin pisliği, çirkefliği nereye yansıyor? Dışarıya. Tabi o pisliği, çirkefliği dışarıdan görmek için de gene ne lazım güzel kardeşlerim? Göz lazım ve kalp lazım. Vucuhu yevme idin haşi'a amiletun nasibe. Amel etmiştir ama ateşe ulaşacaktır. Hatta bunun tefsirinde bütün müfessirler İbn-i Kesir ve rivayet tefsiri gibi yazılmış. Hani rivayetlerin toplandığı bütün Kur'an'ın yorumunu yapan kitaplarda bu ayetin yorumunda şu hadis naklolunur. Bir gün Ömer radıyallahu anhu bir rahibi gördü ve rahibi görünce ağlamaya başladı. Rahibi ona dedi ki niye ağlıyorsun ya Ömer? Sonra Ömer rahibe bu ayeti okudu. Amiletun nasibe, amel etmiştir ama ateşe girecektir ayetini okudu. Ve ondan sonra rahip de ağlamaya başladı onunla beraber. Hani rivayetler bu şekilde geliyor. Farklı lafızlarla da rivayet edilmiş. Çünkü o rahip ibadetten solmuş, benzmiş, yüzü sapsarı, geceleri uyku uyumamış, Allah'a ibadet edecek diye. Ama şirk üzere, Hristiyan rahipleri gibi. Onlar küfür üzereler. Onlar İslam üzere, tevhid üzere değiller ki. İstediği kadar ibadet etsin, ibadetten yorulsun. Rahipler abid adamlardır, ibadete düşkün adamlardır. O yüzden kiliseye çekilmişlerdir. Ve o yüzden rahipler evlenmezler. İbadete kendilerini tamamıyla verebilmek, dünyaya bağlanmamak için. Ömer bunu gördüğü zaman ağlamaya başlıyor. Tabii bu bir tefsiri ayetin. İbn Abbas ve başkalarından gene seleften büyüklerden bu ayetten kastın Hristiyanlar olduğunu beyan ediyor. Humun Nasara diyor. Onlar Hristiyanlardır diyor. Allah'ın doğrusunu bilendir. Üçüncü bir tefsiri daha var. Amiletun, yani amiletundan kasıt, amel etmiştinden kasıt günahlardır diyorlar. Günahlardır. Şimdi ben o tefsiri yaptığım için bu ayetleri okuduğumda aklınıza şey geliyor. Çalışmış, yorulmuş, ateşe girecek. Oysa ki başka bir tefsiri müfessirlerden naklolunan amiletun, amel etmiş. Nasıl? Bime'ne bizzunub ve bil maasi ve bil kebair. Büyük günahlar, isyanlar, fısklarla amiletun nasibe. Onlar sebebiyle de ateşe varacaktır. Bu da ayete dair yapılan başka bir müfessirler tarafından yorumdur. Allah subhanahu wa ta'ala en doğrusunu bilendir. Amiletun nasibe, amel etmiş, yorulmuş, tasla naran hamiye, ne yapacak? Ateşe ulaşacaktır, ateşe erişecektir. Bugün de nice müşrik var, ibadet ediyorlar, Allah'a yaklaştıklarını zannediyorlar, Allah'ı razı ettiklerini zannediyorlar, aç kalıyorlar, uykusuz kalıyorlar, geceleri sabahlar namaz kılıyorlar, ondan sonra ölülerin Allah gibi her yere yetiştiğine inanıyorlar. Ondan sonra ölülerin Allah gibi her şeyi gördüğünü bildiğine inanıyorlar. Ondan sonra ölülerin haşa Allah gibi her istediğini yapabileceğini mezarından zannediyorlar. Şirke bulaşıyorlar. Şirk bir itikada sahip oluyorlar. Dolayısıyla yaptıkları bütün ameller nereye gitmiş oluyor? Çöpe gitmiş oluyor. Ya da Allah'ın sadece göğü idare ettiğini, yerin idaresini insanlara bıraktığını zannedip ayrı bir şirke düşüyorlar. Sanki Allah hiç yeryüzünün idaresine dair Kur'an'da ayet indirmemiş. Sanki Allah hiç bu konuda insanlarla konuşmamış, onları emretmemiş gibi davranıyorlar. O yüzden bu gibi insanlar şirk üzere oldukları müddetçe ibadetleri gökyüzüne kadar da varsa onlara hiçbir fayda vermez. Ancak şöyle küçük bir fayda verebilir. Tabii ki gece gündüz disko bar gezen, zina eden, fuhuş yapan, alkol içen, uyuşturucu çeken, ne bileyim nefsinin istediği ne kadar azgınlık varsa o azgınlığı yapan insanlar ile gene bu adam müşrik. Aynı şekilde müşrik olup da gece gündüz namaz kılan, işte sürekli oruç tutan insanlar ne yapmazlar? Cehennemde aynı yerde olmazlar. Allah zalim değildir. Herkese günahları miktarınca azap eder. Ne kadarsa o kadar. Şimdi adam var müşrik, ibadet etmiş, günah hiç işlememiş diğer konularda. Allah'tan gücü yettiği kadar şeriatın furunda korkmuş. Bir adam var müşrik, şeriatın furunda da Allah'tan korkmamış. Sürekli isyan, sürekli isyan. Bunun cehennemde ikisinin yanacağı yer aynı olmaz. Biri daha aşağıdayken biri daha yukarıdadır. Birinin azabı daha şiddetliyken diğerinin azabı daha hafiftir. Nitekim rivayetlerde Ebu Leheb'in dahi haftada bir kez yaptığı iyilik sebebiyle azabının hafifletildiği Allah tarafından rivayetlerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olmuştur. Ebu Leheb bundan faydalandıysa diğer müşriklerin de aynı şekilde faydalanması mümkündür. Tusqa min aynin aniye. Allah subhanahu ve teala diyor ki orada içerler min aynin aniye. Aynlar vardır. Yani pınarlar vardır. O kaynak olan içinden işte böyle çeşit çeşit içkinin içeceğin aktığı. İçkiden kasıt içecek yani. Güzel içeceklerin aktığı, üzüm suyu gibi böyle baldan akan, sütten akan, güzel insanın hoşuna giden, insanı cezbedecek güzel içeceklerden içecekler şey. Özür dilerim. Tuzka min aynin aniye kızışmış bir... Onlara kızgın bir kaynaktan özür dilerim. Aniye, kafam karıştı, aklınız helal edin. Aniyeden kasıt kızdırılmış su, kaynar su. Tuzka min aynin aniye leyse lahum ta'amun illa min dari. İçecek olarak kızgın su, yiyecek olarak da darı denen bir şey. Yani müfessirlerin bir kısmı darı için demişler ki o zakkum ağacıdır demişler. Cehennemliklerin yiyeceği olan. Bir grupta demişler o dikendir demişler. Bir grup, farklı bir grupta. Allah en doğrusunu bilendir ama bu tadı olmayan, yediğinde insana lezzet ve rahatlık vermeyen, aksine hani insan hastayken yemek yemek iyice hastalığını arttırır ya, hani kötü bir şey yediği zaman iyileşeceği yerde daha da kötü olur ya, işte böyle insana azap olacak farklı bir yiyecektir. Çalışmış, yorulmuş, ateşe girecek, o ateşte içeceği kaynatılmış su olacak ve yiyeceği de yiyenlere lezzet vermeyen, tat vermeyen, kötü, pis, insana eziyet edici olan ya zakkum ya da diken olan yiyecekler olacak. La yusminu ve la yugni min cu. Aç onu yediği zaman, o darı yediği zaman aç doymaz. Doymamakla beraber de açlıktan müstağni olamaz. Yani açlıktan uzak duramaz. Vucuhu yevme izin naime. O gün öyle yüzler de vardır ki onlar nimetlerle ferah bulmuşlardır. Şimdi adamın başına güzel bir olay gelmiş. Ne bileyim adam evlenecek. Adam işte bir araba sahibi olmuş, bir ev sahibi olmuş. Mutlu bir haber almış, kendini sevindirecek bir şey almış. Nereye yansıyor hemen? Suratına yansıyor. Diyorsun hayırdır ne var? Çıkar bakalım ağzındaki baklayı. Mutlu gördüm seni. Hepimiz mesela bunu görüyoruz. O gün de işte nimetin güzelliği yüzlere yansıyacak. Nasıl kötülük yüze yansıyorsa iyilik de ne yapıyor? Yüze yansıyor. Vucuhu yevme idin naime. O gün öyle yüzler vardır ki onlar nimetlenmişlerdir. Lisa'yiha radiye. Onlar ki koşturmacalarından razı olmuşlardır. Çünkü bazı insanlar var. Az önceki ayette söylediği gibi çalışmış, yorulmuş ama ateşe girecek. Onun o koşturmacası dünyadayken ki çabası bugün Yahudi, Hristiyanlar dahi hepsi ne yapıyorlar? Ya Allah razı etmek adına koşturuyorlar öyle değil mi? Onlar da Allah'ın sevgili kulları olduklarını zannediyorlar. Oysa ki hepsi cehenneme girecekler ayette açıkça ifade ettiği üzere. Bu yüzden Allah subhanahu wa ta'ala ikisinin farkını anlatıyor. Bunlar diyor bu hak üzere, tevhid üzere, delil üzere, burhan üzere bilerek şartlarını yerine getirerek koşturanlar, onlar koşturmacaların karşılığı olan razılığı görecekler, alacaklar diyor. Fî cennetin âliye, yüce olan, yüksek olan cennetlerde güzel şeyler yücedir, üstedir, yüksektedir. O yüzden Allah subhanahu wa ta'ala yücelerin yücesidir. En yüksekte o vardır, onun üstünde hiçbir şey yoktur. Allah azze ve celle yarattığı her şeyin üzerindedir, onlardan ayrıdır Allah subhanahu wa ta'ala. O yüzden fevkiyet, yücelik Allah'ın sıfatlarından bir sıfattır. Onun âli ismi vardır, yüce ismi vardır. O yüzden. Fî cennetin âliye, onlar yüce olan, yüksekte olan cennetlerdedir ki Firdevs cenneti cennetlerin en üstüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah'tan istediğinizde en büyüğünü isteyin. O da Firdevs'tir diyor. Cennetlerin en büyüğü, en yücesi, en yüksek mertebesi Firdevs cennetidir. O Firdevs de arşın, o Firdevs'in tavanı da arştır diyor. Allah'a o kadar yakındır yani. Allah'a o kadar yakın olacak o Firdevs'e giren kullar. Allah bizi onlardan kılsın. Fî cennetin âliye, la tesmâ fîhâ lâgiyeh. Yani burada bir şey işaret var. لَا تُسْمَا فِيهَا لَاغِيَا Boş şeyler orada işitmezler. Boş sözler orada işitmezler. Dünyadayken çoğu insan helakı duyduğu, dinlediği boş sözlerdir. Akıl ve kalp neyle dolarsa ancak onu tefekkür edebilir. Kalp ve akıl yanlış, pis, batıl, bozuk bilgilerle dolduğu zaman sonuç da hasat da ona göre olacaktır. Toprağa diken ekerseniz diken çıkar. Toprağa gül ekerseniz gül çıkar. İnsan dolu hikmet sahibi, Allah ve Resulünün sözlerini bilen, Allah ve Resulünün sözlerindeki hikmetleri anlayan insanları dinlemezse boş, başıboş, nereden ilim aldığı, ne aldığı belli olmayan, şeytanın insanların kafalarına doğru diye doldurduğu yanlışları din diye veya dünyevi bilgi olarak algılayan, bunları kalbine ve beynine dolduran insanların hasadı da o kadar kötü, o kadar bozuk, o kadar yanlış olacaktır. Cennette lagî olan, boş olan, bozuk olan hiçbir şey ne yapmayacak bu insanlar? Boş bir sözü işitmeyecekler. Dünyadayken dediğimiz gibi insanların konuşmalarının çoğu boştur. Allah'tan korkup dilinden sakınan çok azdır insanlar arasında. Ve insanların kazandıkları dilleri sebebiyledir. Ve insanları cehenneme yüzleri üstü, yüzü koyun sürükleyecek, cehenneme atacak şey dillerinin kazandığıdır. Ya Allah subhanahu ve teala'nın emrettiği hayrı emretmek, kötülükten nehyetmek, ya insanların arasını ıslah etmek, ya da sadakayı teşvik eden, güzel ameli teşvik eden güzel nasihatler dışında insanların konuşmalarında hiçbir hayır yoktur ayette anlattığı üzere. İnsanların konuşmalarında hiçbir hayır yoktur. Çünkü konuşmak insanı yapacağı doğru işlerden alıkoyar. Konuşmak insanı yapacağı doğru işlerden alıkoyar. Mümin ile münafığın en temel ayıran vasıf müminin ameli, münafığın konuşmasıdır. Çünkü Allah subhanahu ve teala diyor ki sen o münafıkları göreceksin. Onlar konuşsalar onların sözlerini herkes dinler. Onlar konuşsa öyle konuşurlar, öyle güzel konuşurlar ki. İnsanların hepsi onların sözlerini ne yaparlar? Dinlerler. Ama diyor Allah subhanahu ve teala azze ve celle, onlar duvara yaslanmış içi boş kütüklerdir diyor. Onlar duvara yaslanmış içi boş kütüklerdir. Şimdi neden Allah subhanahu ve teala münafıkları anlatırken bu misali veriyor? Yani onlar kütükler ama ne? İçi boş. Kütük dediğin şey kuvvetlidir değil mi normalde? Kütük dediğin sağlam olur. Güçlü bir şeydir dışarıdan baktığında. Ama münafık dışarı böyle güzellik gösterse de sanki İslam, tevhid, işte salih amel, buna benzer güzellikler var gibi dışarı lanse etse de kalbi içi pislikle doludur. Tıpkı içi çürümüş ağacın misali gibidir. İçi çürümüş, içi pis, temiz olmayan. Ancak bırak konuşsun, amelden uzak dursun. Ancak gevezelik yapsın. Ancak boş sözler konuşsun. Ki Allah bak işaret ediyor. Cennet ehli boş söz konuşmazlar. La tusma fiha lagiye. Onlar orada lagi olan, boş olan sözler işitmezler. Dediğim gibi insanların çoğu konuşmaları nedir? Lagidir, boştur. Allah azze ve celle subhanahu ve teala bundan bizleri men etmiştir. O yüzden akıllı kimse ne konuştuğuna, neyi hikmetle konuştuğuna dikkat eden adamdır. Ahmak kimse ne konuştuğuna dikkat etmez. Kendini bu konuda hesaba çekmez, filtresini koymaz. Ebu Bekir radıyallahu anhu ölürken demiş ki dilini tutarak seni cehenneme götürecek budur demiş kendi kendine. Gene seleften naklolunur birçok ilim ehlinin Zühd kitabında, Takva kitabında. Ebu Bekir dilinin altında iki tane taşla gezermiş. Konuşacağı zaman o taşları çıkartırmış. Çıkartana kadar da düşünmeye vakti olurmuş. İnsan düşünmeden konuşunca aklına ilk geleni konuşacak. Belki o gelen şeytandan, belki melekten, belki nefsinden. Allahu alem. Kimden geldiği belli değil. O yüzden ağzına koymuş ki taşı, konuşmadan önce biraz düşünmeye vakti olsun. Çünkü söz ağzından çıkana kadar o senin esirin. İster salıverirsin, İster tutarsın. Ama söz ağzından çıktı mı artık sen onun esirisin. Mafya babaları iyi bilirler bunu. Çete başkanları iyi bilirler. Yani reis emretti mi bittidir yani. O söz affedersin bütün çeteyi, mafyayı da dağıtsa, itibar korumak istiyorsan yapılması lazım yani. Olmazsa olmaz. En küçük sokak köşelerindeki grupların dahi bildiği bir şeydir yani. Netice itibariyle insan sözü konuşmadan önce çok çok tefekkür etmesi gerekir ki Allah subhanahu teala'nın yanın huzurunda ona hesap vereceğinde veya dünyadayken o sözün bir gün bedelini ödeyeceğini bilerek ona göre Allah'tan sakının korkup hak sözü konuşsun. Hak sözüyle ne yapsın? Amel etmeye kendini zorlasın. İnsan kendi kendine bir şeyleri vaat ettiği zaman, bir şeyleri konuştuğu zaman yerine getirmese sözünün ağırlığı gider. Öyle mi? Ya adam biri var diyor ki ben diyor bunu yapacağım, sen 5 gün bana müsaade et, ben vereceğim mesela. Ticarette çok olur. Niye diyorsun 5 gün arkadaş? Paranın geleceği belli değil ki. De ki şu an param yok. Ama bilmiyorum, ne zaman gelirse o zaman veririm. Bak bu söz. Bu söz senin paran belki 1 ay sonra geldi, 1 ay sonra verdin. Ama bak sözünü tuttun. Dedin ki ne zaman gelirse o zaman vereceğim. Sen desen 5 gün sonra gelecek, 5 gün sonra vereceğim. 5 gün sonra geldi, para gelmedi, adam geldi, haydi para ver. Para gelmedi. Ya yalan konuşmuyorum, para gelmedi. Abi dün söz verdin, bak söz ağzından çıktı. Şimdi sözün esirisin sen. Senin sözünün itibarı yok oldu, bitti. Bu sadece ticarette, alışverişte değil ki. Yani dünyevi bütün işlerimizde geçerli, uhrevi bütün işlerimizde de geçerli. Bak şimdi buradan dünya misalinden gelelim ahiret misaline. Allah subhanahu ve teala azze ve celle bizi ruhlar aleminde yarattığı zaman bizden bir söz aldı. O da Allah'a şirk koşmadan, şirksiz bir şekilde tevhid üzere ibadet etmek. Ne emrederse emretsin itaat etmek, ne yasaklarsa yasaklasın ondan sakınmak ve kaçınmak, ne yaparsa, bize neyi emrederse ona rıza göstermek, teslim olmak. Allah sana mirastan bu kadar taksim etti. Kadına bir, erkeğe iki. Sen dedin ki ruhlar aleminde ben rıza göstereceğim. Kadını, erkeği, herkes. Allah sana dedi ki kılık kıyafetin böyle olacak, görüntün, şeklin, şemalin, saçın, sakalın böyle olacak. Allah sana bir emirlerde bulundu. Sen ruhlar aleminde dedin ne emrediyorsan ya Rabbi. Çünkü sen beni yarattın, sen benim ilahım, sen benim Rabbim. He? Sözün ağırlığını istiyorsak şimdi oraya geleceğiz. Sözümüzün ağırlığı olacaksa, bir geçerliliği olacaksa amelimiz de olacak. Allah'a bu sözü verdikten sonra Allah dünyaya gönderdi, şimdi ispat istiyor. Hadi bakalım. Hadi sözünüzü doğrulayın. Mal da Allah yolunda verecektin, canı da Allah yolunda verecektin, vaktini de verecektin, çoluk çocuğunu da verecektin. He? Elinde ne varsa Allah'a verecektin. Bunun sözünü verdin ruhlar aleminde. Dünyaya geldiğin artanını verdin. Malda da canda da sahip olduğun bütün varlıklarda, zamanda, akılda, her şeyde Allah'a artanını verdin. Allah senden bunu istemedi. Verdiğin sözün arkasında duracaksın arkadaş. Dünyada itibarın yoksa ahirette de itibarın yok. He? Dünyada söz verdin mi sözünü tutmayınca itibar görmüyorsun da ahiret günü mü itibar göreceksin Allah'ın huzurunda? Kim de Allah'a verdiği sözün arkasında ne kadar durduysa Allah'ın katında da o kadar itibarı var. O yüzden Allah subhanahu wa ta'ala ayette diyor ki minel mu'minin, müminlerden öyleleri var ki. Normalde müminin lafzı Arapça erkekleri ifade eder. Yani minel mu'minat demiyor Allah. Minel mu'minat deseydi mümin kadınlardan olurdu. Allah diyor ki minel mu'minine, müminlerden, erkek müminlerden ricalun. Bak tekrar erkekliğe vurgu yapıyor Allah. Minel mu'minine ricalun. Mümin erkeklerden öyle erkekler vardır ki مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا اَحَدُ اللّٰهِ عَلَيْهِ Allah'a verdikleri ahde, söze sadakat gösterdiler. Yani Allah'ın yolunda canı vermek, Allah yolunda cihad etmek, Allah yolunda kanını dökmek, Allah için kendinden geçmek, bunun sözünü ruhlar aleminde verdiler. O erkeklerin içerisindeki erkekler o söze sadakat gösterdiler. مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا أَحَدُ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ. Kimisi o sözünü yerine getirdi, kimisi de yerine getirmeyi bekliyorlar. O yüzden hem dünyada itibar isteyenlere söylüyorum, hem de ahiret günü Allah'ın huzurunda itibar görmek isteyenlere söylüyorum. Konuşmadan önce 50 kere düşünün, konuştuktan sonra da konuştuğunuzu yapın. Hem dünyada hem ahirette itibar istiyorsanız, hem dünyada insanlardan hem ahirette alemlerin Rabbinden istiyorsanız, konuşmadan önce 50 kere düşünün, bir kere konuşun, konuştuğunuzda da onu yapın. Onun başka kıssasını da Tövbe suresini daha önce de anlatmıştım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Tebük seferi için infak istediği zaman bazı müminler 3-4 tane hurma getiriyorlar. Diyorlar ya Resulallah, bizim elimizde bu kadar var, bu kadarını verebiliyoruz. Al infak olarak sana. Orada 3 tane münafık oturuyor, dalga geçiyorlar. Ya 3 tane hurmadan infak mı olur? Bak öbürü bilmem 10 kilo bilmem ne getirmiş, bir çuval bir şey getirmiş. 3 taneden infak mı olur diyorlar. Resulullah diyor siz getirin aleyhissalatü vesselam. Diyorlar bak söze bak şimdi. Diyorlar ki ya Resulallah, biz hurmalı ektik, seneye hepsi çıkacak. Çıkınca biz sana onu vereceğiz. Yalan konuşuyor. Sadakat yok verdiği sözde. Kalbiyle söylemiyor, diliyle söylüyor. Ve Allah münafıkları da vasfederken وَيَكُولُونَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مَا ف۪ي قُلُوبِهِمْ. Onlar kalplerinde olmayanı konuşurlar diyor. Onlar kalplerinde olmayanı konuşurlar. Diyorlar seneye vereceğiz. Seneye oluyor. Bütün hurmalık mahsul veriyor, ortada infak mı infak yok. Hepsini satıyorlar. Parayı da cebine indiriyorlar. Hiçbirini de infak etmiyorlar. Allah ne yapıyor? Bak bir söz verdiler Allah'a, o sözü de tutmadılar. O yüzden normalde adak mesela insana vacip değildir, değil mi? Mesela adam adak adar, der ki bu hastalıktan kurtulursam bir tane deve keseceğim. Mesela Allah onu hastalıktan kurtarır, o adama vacip olur deve kesmek. O deveyi kesmese cehennem azabına girer. Müslümansa tabii. Müşrikse zaten cehennemden çıkamayacak da. Müslüman bunu ahdettiyse, yapmadıysa cehennem tehdidiyle karşı karşıya. Halbuki ona vacip değildi. Namaz, oruç, zekat, hac gibi, cihat gibi vacip miydi ki sanki? Yok. O kendi kendine vacip kıldı onu zaten. O kendi kendine vacip kıldı. Yani söz verdi. Artık o söz yerine gelmek zorunda. Hem dünyanın hem ahiretin itibarını isteyen sözünü yerine getirmeli, boş konuşmamalı. Çünkü bilmeli ki boş konuştuğu şeyler onun itibarını yok edecek, onun sıdkını nifaka çevirecek olan şeyler. İnsan yaşadığı şeyi ahlak edinir kendine. Şimdi hep vaadet, vaadet, vaadet, hiçbirini yapma. Politikacıların hepsi yalancı mesela. Halka vaat ediyorlar, vaat ediyorlar, hiçbirini yapmıyorlar. Adamda karakter oluyor artık ya. Bırak politikacıyı. Yani millet birbiriyle ticaret yaparken öyle. 50 tane tek ayak üzerinde 50 tane yalan söylüyorlar. 50 takla atıyorlar. Lafları dolandırıyorlar. Kelimelerle oynuyorlar. Öyle mi? Onu kim yaptı? Ehli kitabın alimleri yaptılar. Ne yaptılar? Yulvuna bi elsine yulvuna elsinetahum. Ayet-i kerimede Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki onlar dillerini böyle eğer bükerler لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ, o söyledikleri şeyi sen kitaptan ayet zannedesin diye. Şimdi adam bir ayet meali yazmış, meale aman Allah'ım, Allah bu sözleri söylememiş yani. Öyle bir yorum yapıyor ki adam, yorumu Allah'ın sözü diye yazmış oraya. Niye? Birilerini razı edecek ya meal yazarken. Şimdi öbür türlü ifadeler yazsa, işte cihadı yazıyor ki işte vatanı için savaşanlar. Ne alakası var arkadaş ya? Cihat dediğin Allah'ın kelimesi yüce olsun diye savaşmaktır. Mesela insanları böyle dilleriyle öyle sihirler, öyle laflar döndürüyorlar ki zannetsin ki insanlar onlar kitaptan bir şeydir yani. Oysa ki وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ ayette dediği gibi. O kitaptan değildir yani. Allah'ın katından değildir. Ticarette bu böyledir, din anlatırken bu böyledir, birbirimize verdiğimiz sözleri yerine getirirken böyledir. O zaman ne yapacağız? İtibar istiyorsak hem dünyada ve ahirette boş sözden sakınacağız ve sadece yapabildiğimiz şeylerin vaadini ve sözünü vereceğiz. Zaten bu münafıklığın dört hasletinden biridir. İza va'ade ahlafe. Vaad ettiği zaman ona ne yapar? Muhalefet eder. Fiha aynun cariye. Orada boş söz işitmezler dedikten sonra fiha aynun cariye. Orada akan ırmaklar vardır. Yani karıştırdığım ayet bu ayet az önce şey yaptım. Fiha aynun cariye. Orada öyle pınarlar vardır ki akar. Sütten, baldan, şaraptan, güzel içeceklerden. Fiha sururun marfu'a. Orada yüksek oturaklar vardır. Orada yüksek oturaklar, cennetliklerin yaslandıkları, karşılıklı oturdukları, sohbet ettikleri, öyle mi? Bir evde oturduğun zaman milletin ilk baktığı şey koltuklar oluyor mesela. Şimdi zaten bir koltuk yapıyorlar, Firavun'da yoktu herhalde öyle bir koltuk. İçine yatınca kalkamıyorsun bir daha içinde. Uykun geliyor orada, nasıl nasihat edeceksin, nasıl Allah'ı ahirete hatırlayacaksın abi? Bir yapmışlar böyle yaldızlı, altınlı, böyle kendini dine nispet eden adamlardan konuşuyorum ha. Halk zaten uçmuş, onlardan hiç konuşmuyorum. Onlar ayrı bir alemde yaşıyorlar da. Yani kendine Müslüman diyen adamlardan, tevhid ehlinden konuşuyorum ha. Firavun'da yok o koltuk ha. Bir gün misafir oldum, kardeş ben yere oturabilir miyim dedim. Ya bura bana biraz şey kaçıyor yani. Yüreğim gıcıklanıyor. Ben şimdi sana Musa almaktan bahsedeceğim, Firavun gibi oturuyorum dedim. Kusura bakma, oturabilir miyim yere? İzin verdi de yere oturdum yani. Dünyada bile insanın hani fıtraten sevdiği, hoşuna giden şey güzel oturaklar. Allah da cennette bundan vaat ediyor yani. Fiha sururun marfu'a, yüksek böyle gözlerin taçüp ettiği, beğendiği yüksek oturaklar vardır. وَاَكْوَابٌ مَوْضُوعَ Konulmuş kadehler. Yani o güzel içeceklerin, güzel pınarlardan alınan güzel içeceklerin konacağı güzel kadehler vardır diyor. وَنَمَارِكُ مَسْفُوفَ Dizilmiş koltuklar ve yastıklar. Allah cennet ehlinin halini vasfediyor. Ötekileri cehennemde cayır cayır yanıyorken, ötekileri hayız kanı irin içiyorken, ötekileri ateşten yatakların üzerinde yatıyorken, ateşten yastıkların üzerinde yatıyorken, bunların da cennette var olduğu güzellik. Bu da dünya hayatının ne kadar geçici, boş olduğunu zaten ortaya koyuyor. Yani şurada sıkacağın dişini 60 sene ha. Biraz fakirlik, biraz üzüntü. Ya burada her yaştan abi var. 40 yaşında da 45-50. Her birine sor, bir dakika yaşıyor zanneder ha. 25 yaşındaki de öyle zanneder, 15 yaşındaki de onu da zanneder. Sizin için yaşadığınız an vardır, başkası yalandır yani. Geçmiş geçmişte kaldı, geleceğin geleceği belli değil. Bir varsa şu anınız var yani. Yani anınızda, yaşadığınız anda Allah'tan korkup dişinizi sıkıp Allah'a itaat edeceksiniz. Bir gözünüzü açacaksınız, cennettesiniz yani. Eğer Allah'tan korkup sakınır yaşarsanız. Ya Allah'tan korkmadan, Allah'ın ne dediğini umursamadan, bakmadan vurdum duymaz bir hayatsa bir açacaksınız gözünüz, ateş. Sonra geri dönmeye çalışsan da dönemezsin yani. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَهُ Serilmiş halılar vardır. Müfessirler مَبْثُوثَهُ böyle yorumlamışlar. Serilmiş halılar şeklinde. Ve Allah subhanahu ve teala cenneti böyle vasfettikten, cehennem ehlini, cennet ehlini anlattıktan sonra diyor ki اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ Görmüyorlar mı Allah deveyi nasıl yarattı? Şimdi burada Allah hep bildiğimiz şeyleri tefekküre çağırıyor. Aslında yani deveyi biliyoruz. Yani Araplar çok iyi biliyor. Biz değil de. Hani o dönemdeki Arapların içli dışlı olduğu, çocuğundan kadınına, kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına, herkesin bildiği bir şey deve. Devenin üzerine biraz tefekkür edersen deve aylarca çölde susuz yaşayabilir. Kanıyla karışık suyu bir depo edebilir. O depodaki suyunu aylarca kullanabilir. İşte devenin ayağı yere bastığı zaman kumda batmayacak şekilde açılır. O yüzden deve ne kadar ağır olursa olsun kuma saplanmaz. Yani deveye dair oturun bir belgesel izleyin. Böyle National Geographic'in hazırladığı, BBC'nin falan hazırladığı. Gerçekten çok büyük Allah subhanahu ve teala'nın sanatı var orada. Zaten Allah musavvirdir. En güzel şekilde şekillendirendir. Allah subhanahu ve teala'nın sanatının ne kadar büyük olduğunu insan görüyor ve diyor Rabbim senin şanın ve izzetin çok yüceliyor. Ama burada hani asıl bakmamız, iştigal etmemiz, kafamızı yormamız gereken yer burası değil. أَفَلَمْ يَنْظُرُوا أَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ Bakmıyorlar mı deve nasıl? Yani Allah'ın yarattığı şeylerde Allah'ı tefekkür etmiyorlar mı diyor. Şimdi nice ayet var, kafirler yeryüzüne bakıp geçiyorlar tefekkür etmeden. İnsanın dünyevi koşturmacası, işi, evi, hayatı tefekkürden alıkoyar insanı. Nedir tefekkür? Düşünce. Ahirete nasıl bağlanacaksın? Düşüneceksin ki bağlanacaksın. Tefekkür edeceksin yani. Affedersin, sevgilini tefekkür ettiğinden az değil yani, daha fazlasın. Çocuğunu tefekkür ettiğinden, gelecek malını tefekkür ettiğinden daha fazlasıyla ahireti, ölümü, Allah'ı hatırlaman lazım. E tabi bunun için dünyaya sırtını dönmek lazım. Dünyayla iç içe onu düşünemezsin yani. Kimse kusura bakmasın, su ateşi söndürmez diyemez kimse. Ateşi üzerine su geldi mi söner. Dünya ile ahirete bağlılık da bu iki zıt gibi. Yani sen dünyanın içine girdiğin zaman ateş olarak sönersin yani. Ateş istediğin kadar alev topu ol. İstediğin kadar cürmün yer yaksın. Suyun içine atladın mı bitti o iş. Sönersin, köz olursun, simsiyah olursun. Dünya hayatına da dalan birinin o koru közü hala yanar bir vaziyette tutması akıl ve şeriat katında kabul edilir bir şey değil zaten. O yüzden Allah sahabeyi hayra götürmek istediği için, onlara yüce mertebeler vermek istediği için Allah sahabeye dünya vermedi. Çok aç kaldılar. Karınlarına taş bağladılar. Ayşe diyor, Resulullah'ın evinde günlerce ateş yakılmadı yemek pişirmek için aleyhissalatü vesselam. Allah'ın peygamberi aç kaldığı güne sabahleyin kalktığında sorarmış, evde yiyecek bir şey var mı, yok deyince o zaman oruca niyet ettim deyip oruç tutarmış Allah'ın peygamberi aleyhissalatü vesselam. Allah onu sevmediğinden mi bununla imtihan etmiş? Yok. Allah onu sevdiğinden ona onları vermemiş. Allah bu kadar adam bu kadar nimet veriyor da sanki sevdiğinden mi veriyor bunları? Teknoloji, şu bu, nimetler, kolaylıklar, yeni icatlar, hayatları günden güne kolaylaşıyor. Niye? Yeryüzünün hepsi Allah'a razı ediyor da Allah mükafat mı veriyor? Yok. Hepsi Allah'a gazaplandırdıkları için ekserisi, çoğunluğu Allah azsınlar da azsınlar diye onlara nimet veriyor. İyice Allah'ı unutsunlar. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu diye ayet var. Ben hatırlayamadım şu an Arapçasını. Allah subhanahu teala nasıl onlara kendini unutturur? Verdiği nimetlerle unutturur. Nimetin içerisinde insan Allah'ı hatırlamaz. O yüzden Allah diyor, ya tefekkür etmezler mi? Yani bakmazlar mı? Allah deveyi ne güzel yaratmış. Hiç mi kafalarını çalıştırmıyor? اَفَلَنْ يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ Gök nasıl kaldırılmış? Bir baksınlar. Çünkü yaratılışın ilk halinde yerler ve gökler birdi. Allah onları ayırdı. Gök yerin üzerine düşmüyor mesela. O kadar cismi çeken yer göğü çekemiyor kendine. Direksiz, zaten ayette söylediği üzere Allah direksiz gökyüzünü tavan yaptı yeryüzüne. Normalde akıl ve mantık hep neyi kurması lazım? Bak, bu binanın kolonları var. Olmazsa tavan çöker, yere birleşir. Allah diyor, görmüyorlar mı? Bak, kolonsuz dikmişiz bu. Dayanaksız. Biz bu göğü dikmişiz, kaldırmışız. Bunu tefekkür etmezler mi? Ve ilel cebali keyfe nusibet. Dağlar nasıl çakılmış yeryüzüne görmezler mi? Gene BBC'nin National Geographic'in belgesellerini izleyin. Dağların yeryüzündeki işlevine bakın. Çok büyük işlevi var. Öyle alelade konmuş toprak birikintisi değil yani dağlar. Çok büyük işleri var. Allah boş iş yapmaz. İnsan yapar ama Allah yapmaz. Allah'ın yaptığı Celle Celaluhu'nun her işte sonsuz hikmetler vardır. وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُتِحَتْ Yeryüzünü nasıl yaydığını, açtığını, döşediğini görmediler mi? فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرْ Sen hatırlat, senin görevin hatırlatmak. Yani sen cabbar değilsin. Ne yapalım adam fayda almıyorsa? Kendimizi parçalamanın, yırtmanın anlamı yok. En fazla kendimiz Müslüman ölürüz. Millet iman etmiyor da diye de kendimizi üzmemiş oluruz. Allah peygamberi de hatırlatıyor yani. Sen hatırlat, senin için hatırlatma. Yoksa kendini bu konuda sıkma, üzme. Leste aleyhim bi musaytir. Sen onlar üzerine zorba değilsin. Yani zorbalıkla bu din anlatılmaz. Özellikle genç kardeşlerime söylüyorum, tevhidi yeni öğrenen, yeni anlayan. Ailelerine tevhid anlatacağız diye zorbalık yapıyorlar. Olmaz. Sen güzellikle nasihat edersin. İster amel eder, ister etmez. Gideceği en son yer cehennemin dibi, iblisin yanı. En sona asla asla insan haddini aşsa aşsa gideceği en son yer iblisin yanı. Cehennem iblisten daha azgın olamaz. En son yer cehennemin dibi. Dolayısıyla insanın nasihat ederken zorba olarak, zorlayıcı olarak değil. Ayette dediği gibi وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا بَل۪يغًا. Sen onlara beliğ bir söz söyle. Kalplerini at bırak, sonra onlar düşünsünler, bırak. Çünkü hak adamın kalbine düştü mü fıtrat gereği insan uyuyamaz. Onu tefekkür eder, düşünür. O yüzden bir tane akrabam var diyor, senle konuştum mu 3 gün uyuyamıyorum diye. Niye? Ateşi hatırlatıyorum adama. Diyorum müşriksin, küfür üzere öleceksin yani. Kafan basıyor mu diyorum, ebedi cehennemden çıkamayacaksın. Kuş kadar beynin varsa bence düşün derim yani. Hani matematiksel baktığın zaman benim bir iddiam var, sen cehennem ehlisin. Sen diyorsun yok ben cennet ehliyim, %50 %50. Bak diyorum %50 azım sancak bir oran değildir matematiksel hesaplarla. Yani kuş kadar beynin varsa bence düşünmen lazım. Bence tefekkür etmen lazım. O yüzden 3 gece uyuyamıyor. O yüzden karşılaşmak istemiyor. Karşılaştı mı yolunu değiştiriyor. Ama insan ölüm anında ayette dediği gibi işte bu öteden beri senin kaçtığındır denecek. Kaf suresinde Allah böyle söylüyor. Bu senin öteden beri kaçtığın şeydi. Kaçmakla ondan kurtulamıyor. Bu böyle yani. Ya bu deveyi güdeceksin ya da bu diyardan gideceksin diye bir söz var ya. Senin öyle bir seçeneğin yok. Bu deveyi gütmek zorundasın. Ben çobanlık bilmiyorum, yapamıyorum, yok. Kulluk böyle bir şey yani. Alternatifin yok. Ya yapacaksın ya yapacaksın. İkinci bir şıkkı yok bunun yani. O yüzden Allah'la kimse pazarlığa girmesin. Din pazarlığına kalkışmasın yani. Buraya kadar yaşarım, buradan sonrası olsa da olur, olmasa da olur, olmaz. Din bir bütündür. Kim onu parçalarsa helak olur, cehenneme gider. İlla men tevalla ve kefer. Ancak tabii kim yüz çevirir, küfrederse o müstesnadır. Ona da ne olacak? Feyuadzibuhullahu azabel ekber. Allah ona en büyük azap ile azap edecek. En büyük azap. Ne o en büyük azap? Ahirette cehennem. Dünyada ne? Allah bizim gibi bela adamları musallat eder ondan sonra şeytanlara. Allah diyor ki katiluhum hatta yuadzibkumullahu yuadzibhumullahu beydikum. Onlarla savaşın, Allah sizin elinizle onlara azap etsin. O yüzden Amerika'nın pilotu uçakta kabinde kafayı yiyor, El-Kaide işte teröristler deyip adamı bağlamışlar oraya. Pilot, yardımcı pilot indirmiş uçak. Adam triplere girmiş kendi kendine. Oysa ki öyle bir şey yok. Ne korkusu? 3-5 tane yiğit çıkıyor, erkek çıkıyor, bir şeyler yapıyor. Bir yerleri aşağı indiriyorlar. Bak ondan sonra ne oluyor? Azap adamlara. Adamlar uçakta rahat uçamıyorlar yani. Her sakallıya uçakta böyle bakıyorlar. Her uçakta bir tane polis var. Ne oldu yani? Korku niye? Allah en büyük azabı vermiş dünyada. Müminleri musallat etmiş kafirlerin üzerine. Daha ne olsun yani? Beşar'ın dibine kadar giren gene sakallılar. Amerika'nın dibine kadar da giren sakallılar. Dünyanın her tarafında bu sakallılar. Guantanamo açıyorlar yetmiyor. Pakistan'da Bagram hapishanesi açıyorlar yetmiyor. Irak'ta Ebu Ghraib açıyorlar yetmiyor. Her tarafta dolduruyorlar, işkence yapıyorlar, öldürüyorlar. Çoklarının da adı sanı yok ortada. Nere gittiği belli değil adam. Bir gün bir tane siyah jipin içine atmışlar, götürmüşler. Adam nerede belli değil. Ama sonu gelmiyor bu adamlara. Bu işte Allah'ın o kafirlere dünyadaki azabıdır. Neden? Çünkü Allah dedi ya, leste aleyhim bi musaytir. Sen onlar üzerine zorba değilsin. İlle ama kime zorbalık yapacaksın? Men tevalla ve kefer. Yüz çevirip düşmanlık eden, kibirlenen, küfreden kafirler var ya, onlara yapacaksın yani. Allah diyor ki fekatilu eimmetel kufra la imane lehum. Küfrün imamlarıyla savaşın, onların imanı yoktur. Küfrün imamlarıyla, önderleriyle. Çünkü o şeytanlar insanları saptırıyorlar, azdırıyor. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kim siyerini okursa, kim peygamberin hayatını net, bürütsüz ve açık bir şekilde okursa kesinlikle şunu görecek güzel kardeşlerim. Suikast, suikast, suikast. Peygamber o kadar adamı suikastla öldürtmüş ki. Siyeri açın okuyun. O kadar siyer yazılmış ki. Ve Müslümanların kadınlarına şiirlerinde dil uzatan şairi Mekke'de öldürtmüş mesela. Müslümanların dinine küfreden kadını öldürtmüş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şiirleriyle Müslümanların kadınlarını namussuzca, ahlaksızca ağzına alan bir tane kadını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem suikastle öldürtmüş. Kim Resulullah'ın sünnetine bakarsa bunu görür. Dinde zorlama yoktur. Herkes özgürdür. İster Hristiyan ol, ister Yahudi ol, ister ateist ol. Ne olursan ol. Ama kendine Müslüman deme şirkinle beraber. Orada zorlarız o zaman tevhide. Çünkü müşrik için iki tane seçenek var. Ya Müslüman olacak ya da kılıcı kabul edecek. Hangisi ise o. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam devletinde Yahudi ve Hristiyanlardan vergi alıp yaşamalarına izin veriyorken aynı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerden vergiyi de kabul etmiyordu. Başka anlaşmaları da kabul etmiyordu. Ya diyordu İslam ya da kılıç. Seçin diyordu hangisini seçiyorsanız. O yüzden diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu'istu beyne yedeyissa'a hatta yu'bedullaha vahdehu. Kıyamete yakın kılıçla gönderildim ki yalnız Allah'a ibadet edilsin. Hatta yu'bedullahu vahdehu وَجُولَ الزِّلِّ وَالسِّغَارِ عَلَى مَنْ خَالَفَ اَمْرِ Zillet ve aşağılanma emrime muhalefet edenlerin üzerine de yazıldı diyor. Bu Bukhari ve Müslim'in ittifak ettiği sahih bir hadis. Allah Resulü kıyamete yakın bununla gelmiş. اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَنِّي رَسُولُ اللّٰهِ İnsanlarla la ilahe illallah deyip Muhammedur Resulullah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum. Okuyup geçmeyelim. Gırtlağımızdan aşağı insin. Neyle emrolundum? Ukatilen nase hatta yeşhedü en la ilahe illallah. La ilahe illallah dinini yaşayana kadar savaşmakla. Savaş peygamberiydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. 10 senelik Medine döneminde 24 tane savaşa çıktı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. 24. Bu senede 2.4 savaş yapar. Bazıları ufak seriyelerdi. Bazıları Bedir, Uhud ve Hendek savaşları gibi büyük savaşlardı. Mute ve Tebük seferleri gibi büyük seferlerdi. Bazıları da küçük ordu birliklerini gönderdiği seferlerdi. Peygamber vefat etti. Onun talebeleri at sırtından, kılıç ellerinden indirmediler. Sa'd ibn Ebi Vakkas gitti. Farslılarla savaştı. Amr ibn-ül As gitti Mısır'ı fethetti. Muaz'ı Yemen'e gönderdi. Her biri bir yerde savaştaydı diyebilirdiler. Devleti kurduk, gücü kurduk, elimizde imkan var. Zenginleştik. Bırakabilirlerdi. Bırakmadılar. Çünkü peygamberden bunu miras aldılar aleyhissalatü vesselam. Ve peygamber onlara bunu öğretti aleyhissalatü vesselam. İşte kafirlere en büyük zulüm böyle Müslümanlar. فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ عَذَابَ الْاَكْبَرِ اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ Şüphesiz onlar dönüp dolaşıp bize gelecekler. Tilkinin dönüp dolaşacağı yer Kürtçü dükkandır diyorlar ya. Ölecek yani. Öyle veya böyle ölecek yani. Mezara girecek. Tayyip Erdoğan bile propagandasını yapıyor. Diyor faiz lobisi de kabre aynı giriyor. Bakkal Mehmet Efendi de aynı giriyor. Doğru söylüyor. O da bu kabre aynı bizim gibi girecek. Biz de gireceğiz. Kabrin içerisinde kimseye tolerans yok. Bu başbakan bu altta o öyle böyle. O zaman işte insana yaptığı küfürlerin ve şirklerin insanları saptırmanın hesabı zaten ona da sorulacak. Allah diyor ki dönüp dolaşacakları yer aynı yer. Kabir. İnne ileyne iyabahum thumma inne aleyna hisabahum. Son onların hesabı da bize aittir. Yani dünyada biraz dişinizi sıkın. Merak etmeyin. Ölür ölmez zaten benim elçilerim işlerine bakacak diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Allah müminlerin kalplerinden korkuyu çekip alıyor, kafirlerin kalbine veriyor. Normalde korku fıtri bir şeydir. İnsan korkar. İnsan aslen böyle bir varlıktır. Kendinden daha güçlüsünden, görmediğinden, bilmediğinden insan bundan sakınır, insan bundan korkar. Ancak Allah ayette dediği gibi, mesela en basitinden savaş. Ayeti şimdi söyleyeceğim. Savaş, insan korkmaz mı? Bomba, yani tepenizden aşağı bomba yağması kimin hoşuna gider? Kurşunların kafanıza yani çuv çuv diye geçmesi kimin hoşuna gider yani? Kimsenin hoşuna gider. Herkes korkar. Ama Allah ayette diyor ki Allah müminlerin korkularını emniyete çevirmeye kadirdir. Yani Allah'ın emri olan Allah yolunda cihadı ikame ederse müminler Allah subhanahu wa ta'ala onların o korkularını emniyete, emana, rahatla, kurtuluşa çevirmeye kadirdir. Ama kim için? Allah'tan korkan, Allah'tan sakınan, din günü Allah'ın huzuruna çıkıp Allah'a hesap vereceğini düşünen, tefekkür eden insanlar için bu böyledir. Sure bu ayetle bitti. 26. ayetti. Zaten 26 ayetle müteşekkildi. Allah nasip ederse bir dahaki dersimizde inşallah gene Mekki surelerde Fecir suresini tefsir etmeye gayret edeceğiz inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğindendir. Bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.